θέλουμε ένα κόμμα που με έφοδο θα καταλάβει το κράτος. Δεν θέλουμε την ιδεολογική ηγεμονία στο λαό. Δεν θέλουμε την εξουσία για το λαό. Καλύτερα. Γιατί κάποιος παλιότερος που τα ήθελε όλα αυτά, δηλαδή ήθελε την εξουσία για το λαό, θυμόμαστε όλοι που κατέληξε ο ίδιος και κυρίως εμείς που τον είχαμε πιστέψει. Τότε παλιά τον Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά έχουν περάσει πολύ τα χρόνια. Είμαστε στο 2012, 3 Δεκέμβρη, ιστορική μέρα. Ίδρυσε και ο Λοβέρδος τη ρήξη του. Καθένας έχει δικαίωμα σε μία ρήξη. Ο Λοβέρδος την γράφει και ανορθόγραφα και την εντάσσει ως συνέχεια ή μέσα στους κόλπους του Πασόκ. Περιορέξεως, κολοκυθόπιτα όπως ξέρετε. Εκτός από, και μάλιστα μίλησε γιατί ότι η ρήξη δική του είναι πολιτική κίνηση. Και όταν μιλάω, λέει, για ρήξη, το εννοώ, είπε ο Ανδρέας Λοβέρδος. Λίγο νωρίτερα, όταν εκτός από ιδέες που τις έχουν ξεφτυλίσει, δεν έχουν καμία αντίρρηση ή κανένα πρόσκομα να ξεφτυλίσουν και έννοιες, λέξεων εν προκειμένου. Το έχουν μάθει πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα χρόνια να ξεφτυλίζουν γενικώς και τους εαυτούς τους και όσους τους ψηφίζουν και όσους τους στηρίζουν και τις ιδέες, όπως είπαμε πριν, η λέξη σοσιαλισμός, νομίζω ότι ξαναχρησιμοποιεί ο κύριος Λοφέρδος, ότι μέσα θα γίνουν όλα αυτά. Μέσα στο σοσιαλισμό, για το σοσιαλισμό, πάνω από το σοσιαλισμό, κάτω, πέριξ κτλ. Κτλ. Η πρόσφατη πρακτική και του Λοβέρδου και των υπολείπων όταν ήταν κυβέρνηση τα τελευταία δύο χρόνια θυμίζουν αυτό ακριβώς. Σοσιαλισμό στα δύσκολα. Αφήνουμε την κωμωδία με τον Ανδρέα Λοβέρδο, το Πασόκ, τις διασπάσεις του, το μέλλον του και τη σχέση του με τον τόπο και με το λαό, γιατί όλο είναι κωμικό. Και πάμε στο μέλλον, γιατί το μέλλον έχει έρθει. Το μέλλον ξεκίνησε, όπως λέγαμε και παλιά. Και ο Αλέξης Τσίπρας από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Όχι, εκεί ήταν, ναι, εκεί ήταν, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Άνοιξε τους ορίζοντες και τις πόρτες. Ήρθαμε σε αυτό το στάδιο, σε αυτή τη μαελλαδική συνδιάσκεψη, για να κάνουμε ανακαίνιση και να γίνουμε η νέα εκδοχή κάποιου άλλου κόμματος. Τι θα τα κάνω εγώ τα τέσσερα παιδιά που έχω? Θα τα πιω, θα τα πνίξω, θα τα χαρίσω? Τι θα τα κάνω? Θα τα πιω, θα τα πνίξω, θα τα χαρίσω? Τι θα τα κάνω? Παιδιά είναι, βράδυ. Δεν ξέρετε τι να κάνουμε, να τα σκοτώσω. Να τα σκοτώσω. Δια ρεάλεν λάτρα που θες αρπίστα. Έλα σαλάτες, περάτε δεν πίστα. Ήρθαμε για να αντιγράψουμε αποτυχημένα κομματικά μοντέλα. Δεν είναι κακό, άμα η αντιγραφή είναι καλή, είναι κάτι καλό, γιατί δεν έχει ξαναγίνει σε αυτόν τον τόπο. Καλή αντιγραφή, κάτι που ήταν κακό στη συνείδηση των πόλων. Μακάρι να πετύχει, ώστε να έχουμε να λέμε να ένα καλό αντίγραφο κάποιου κακού προτύπου. Το θέμα των ημερών δεν είναι βεβαίως ούτε αυτά που είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ούτε η ρήξη του Ανδρέα Λοβέρδου. Το θέμα των ημερών είναι το νέο φορολογικό, από το οποίο, όπως έχετε ακούσει, η κυβέρνηση που δεν θα έβαζε φόρους και θα έμπαινε μέσα και δημάρ για να φροντίσει τα φιλολαϊκά επίπεδα κτλ. Κτλ. Όλα αυτά που μας λέγανε τόσα χρόνια και τα λένε ακόμα και πιάνουν ακόμα, αυτό είναι το πιο ωραίο. Αυτή λοιπόν η κυβέρνηση σκέφτεται να φορολογήσει τα παιδιά, σκέφτεται να βάλει φορολογικό συντελεστή 45% για εισοδήματα άνω των 26.000 ευρώ, γιατί κάποιος που έχει 26.000 θεωρείται πλούσιος προφανώς και πρέπει τα μισά να του τα πάρει με άμεση φορολογία, γιατί τα υπόλοιπα θα τα πάρει με την έμεση φορολογία και με τις περικοπές τις υπόλοιπες και τις αυξήσεις και. Υπάρχουν και τέτοιες σκέψεις. Όπως έχετε καταλάβει, όποιος έχει παιδί θα αντιμετωπίσει ένα μικρό πρόβλημα. Ορίστε, παιδί μου. Κάποιος χτυπάει την πόρτα. Ποιος είναι? Το Χαράτσι. Θα βγαίνουν τώρα πια στους δρόμους, όπως ακούσατε. Είναι ένα απόσπασμα του μέλλοντος, του άμεσου, μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου. Θα βγαίνουν στους δρόμους, θα χτυπάνε τις πόρτες και αν δεν σας παίρνουν το παιδί, στην καλύτερη περίπτωση, θα εισπράττουν επί τόπου. Θα βλέπουν πόσα παιδιά υπάρχουν μέσα. Καταλαβαίνετε, τα έχουμε ζήσει. Μπορεί να ακούγονται ακραία, αλλά έτσι ακριβώς θα γίνει. Και αν δεν γίνει έτσι ακριβώς, θα γίνει έτσι περίπου. Γιατί και όλα αυτά που ζούμε τώρα, αν κάποιος τα έλεγε πριν δύο χρόνια, ακραία θα τα χαρακτηρίζαμε και όμως τα ζούμε. Τα καλοζούμε, τα επιλέγουμε, τα εφαρμόζουμε, τα ψηφίζουμε και τώρα πάμε και για άλλα. Γιατί υποτίθεται λάβαμε όσα μέτρητα να λάβουμε, δεν θα λαμβάναμε άλλα. Αλλά όπως έχετε και καταλάβει και σε αυτό, συνεχίζεται η ζωή μια χαρά με καινούργια μέτρα, χειρότερα από τα προηγούμενα και πέρα από κάθε φαντασία. Γιατί αυτό είναι το καλύτερο. Μπορούμε να αναλάβουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης του τόπου και να διαχειριστούμε τη μνημονιακή καταστροφή. Τι θα τα κάνω εγώ τα τέσσερα παιδιά που έχω? Μπορούμε να αναλάβουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης του τόπου και να διαχειριστούμε τη μνημονιακή καταστροφή. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Το ζήτημα είναι πολλά χρόνια τώρα, δεκαετίες, ότι πάντα ψάχνουμε έναν καλό διαχειριστή. Τον ψηφίζουμε με αυτήν την οπτική, αλλά τελικά δεν αποδεικνύεται καλός διαχειριστής. Κάτι στραβώνει, αρχίζει μετά το πρώτο τρίμηνο που υπάρχει μια σχετική ορμή σε όλες τις κυβερνήσεις, αρχίζει η εσωστρέφεια, η περίφημη, κάθε υπουργός κάνει το δικό του, γίνεται ένας ανασχηματισμός, δίνει μια μικρή ένεση τον οτική και πάλι ξανά τα ίδια. Μακάρι να βρούμε τον καλό διαχειριστή που ψάχνουμε. Έχει έρθει πια η εποχή για τον καλό διαχειριστή, γιατί αν κάτι λείπει από την εποχή, είναι ο καλός διαχειριστής. Παπά, παπάκα. Ορίστε, παιδί μου. Κάποιος χτυπάει την πόρτα. Ποιος είναι? Το περιβόητο Χαράτσι. Καλώστε το Χαράτσι, θα ανοίγουμε, θα μπαίνει μέσα, το κερνάμε εκεί τα γνωστά, φωντανάκια και τα υπόλοιπα και μετά θα γίνεται η διαδικασία κατοίκων. Αυτή είναι η νέα διαφορά, όπως ακούτε, πηγαίνει ο φόρος στα σπίτια και δεν περιμένει στην εφορία να έρθει ο φορολογούμενος όταν και όποτε και αν έχει να δώσει αυτά που πρέπει. Θα πηγαίνει ο φόρος ο ίδιος, το Χαράτσι, περικοπή ή οτιδήποτε άλλο είναι, το ειδοποιητήριο μόνο του, θα εισπράττει τα λεφτά, θα αρπάζει τα λεφτά, τι θα εισπράττει και θα φεύγει αμέσως μετά. Το Πασόκ που έχει τους στριγμούς του, έχει και τις αγωνίες του. Στρατηγική είναι η επιθυμία να γίνεις θλιβερή ουρά του ΣΥΡΙΖΑ. Να γίνεις θλιβερή ουρά του ΣΥΡΙΖΑ. Στέλνω από εδώ, στο όνομά σας, μήνυμα σε όλους. Το Πασόκ θα είναι απαράβατα θλιβερή ουρά του ΣΥΡΙΖΑ. Σε όλα τα θέματα. Η ουρά είναι κάτι καλό γιατί δείχνει να είναι χαρούμενο ένα ζωντανό, δείχνει τον τόνο με την κίνησή της, δημιουργεί και αέρα όταν κάνει ζέστη. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό και είναι ωραίο στόχος, στρατηγικός εννοείται, γιατί για τακτική δεν συζητάμε, υπάρχει και είναι άριστη, τη βλέπουμε όλοι. Αντώνης Σαμαράς είναι ο πρωθυπουργός της χώρας, ένας πρωθυπουργός ποτέ δεν λέει ψέματα ή δεν πρέπει να λέει ψέματα, γιατί εκτός του ότι κυβερνάει μια χώρα, εκπροσωπεί μια χώρα, δίνει, είναι και το πρότυπο, έτσι λέγαμε παλιά, μαθαίναμε στο σχολείο, για την νεολαία μιας χώρας. Θα ακούσουμε τώρα απόψεις του Αντώνη Σαμαρά, όπως τις είχαμε ακούσει πριν μερικούς μήνες και οι οποίες γίναν πιστευτές από το λαό. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι τα ειδικά μισθολόγια των αστυνομικών δεν πρέπει άλλο να κοπούν. Πιστεύω ότι πρέπει να αποκατασταθούν. Έχουμε ήδη υπολογίσει τη δαπάνη. Μπορεί να καλυφθεί με ισοδύναμα μέτρα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει για άλλες μικρές αλλά σημαντικές περιπτώσεις. Πάρτε την περίπτωση στις ένοπλες δυνάμεις με τα ειδικά μισθολόγια. Για το Χαράτσι. Έχουμε πει ότι στόχος μας είναι να το καταργήσουμε. Βέβαια. Ευτυχώς. Ευτυχώς που θα καταργούσαν το Χαράτσι. Ευτυχώς που θα έδινε και αυτά τα επιδόματα που είπε στους αστυνομικούς. Φαντάζομαι και στις ένοπλες δυνάμεις. Είχε μιλήσει ο άνθρωπος, είχε πρόγραμμα γιατί το είχαν επεξεργαστεί. Περιμένανε δύο χρόνια. Βλέπανε το Πασόκ δεν τραβάει. Το είχαν καταγγείλει μια χαρά στην αρχή. Αμέσως μετά κάναν τις επεξεργασίες. Ζάπιο 1, ζάπιο 2, ζάπιο 3. Γιατί έρχονται έτοιμοι να κυβερνήσουν. Δεν ήταν ανέτοιμοι. Και είχαν το πρόγραμμά τους και το έβαλαν κάτω και το υλοποίησαν και το τηρούν από ό,τι φαίνεται κατά γράμμα, γιατί η ειλικρίνεια είναι το ζητούμενο σε αυτόν τον τόπο. Επίσης, άμεση μείωση του ΦΠΑ για την εστίαση στο 9% και σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών. Αποκατάσταση των πολύ χαμηλών συντάξεων στα επίπεδα που ήταν το 2009. Ακόμα αποκατάσταση των πολυτεχνικών επιδομάτων στα επίπεδα του 9. Να μην πέσουν άλλο οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα. Διαφωνώ με την άποψη ότι για να υπάρχει ανάπτυξη χρειάζονται ακόμα χαμηλότεροι μισθοί. Αποκατάσταση των πολύ χαμηλών συντάξεων στα επίπεδα που ήταν το 2009. Βέβαια. Η Ελλάδα δεν είναι κουμουντούρου. Στηρίζουμε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Για τη μετενέργεια ζητούμε επαναφορά της στα προηγούμενα χρονικά όρια, δηλαδή στους 6 μήνες από τους 3, και στο μεταξύ θα ζητήσουμε να παγώσουν οι μισθοί στα τωρινά επίπεδα μέχρι να υπάρξει νέα συμφωνία ανάμεσα σε εργοδότες και εργαζομένους. Δεν θα γίνει κυβέρνηση κάποια στιγμή. Όλα θα τα εφαρμόσει, γιατί είναι και σωστά εδώ που έχουμε έρθει. Εντάξει, εμείς θα θέλαμε περισσότερα, αλλά και αυτά να κάνει δεν είναι άσχημα. Γιατί να μην έχουμε πολλούς φόρους, να μην συνδυαστεί η ανάπτυξη με τους χαμηλούς μισθούς, να πάρουν οι συνταξιούχοι, να επανέλθουν οι συντάξεις στα επίπεδα του 2009 και όλα τα άλλα που ακούσαμε τώρα από τον Πρωθυπουργό, τότε δεν ήταν Πρωθυπουργός, τον Αντώνη Σαμαρά, νομίζω είναι καλές λύσεις. Κάπως διευκολύνουν την τραγική κατάσταση που ζει ο κάθε ένας, είναι συνταξιούχος, εργαζόμενος, άνεργος κτλ. Έκτακτο επίδομα ανεργίας και για τους μη μισθωτούς, τους αυτοαπασχολούμενους, καταστηματάρχες που έκλεισαν τα μαγαζιά τους και που σήμερα δεν δικαιούνται κανένα βοήθημα. Σε αυτά τα επιδόματα, για όσους έχουν χάσει τα πάντα, θα δώσω τη μεγάλη προσωπική μου μάχη στην Ευρώπη. Ρεβίστα! Η Ελλάδα δεν είναι κουμουντούρου. Θα δώσω τη μεγάλη προσωπική μου μάχη. Όσοι θα μπαίνουν στην εφεδρεία όπως την προτείνουμε εμείς, θα παραμείνουν για 1-2-3 ετίες ή ως τη σύνταξή τους αν είναι κοντά στη σύνταξη. Και στο μεταξύ θα επανεκπαιδεύονται, με διαθέσιμα υπάρχουν ευρωπαϊκά κονδύλια για να βρουν δουλειά στον ιδιωτικό τομέα αν θελήσουν όταν ξανάρθει η ανάκαμψη. Πάντως δεν θα απολύονται. Πάντως δεν θα απολύονται. Μια χαρά. Τα είχε πει όλα. Το καλό είναι ότι είχε πιάσει όλα τα θέματα και έχουμε ηχητικό υλικό για να θυμόμαστε για ποιον λόγο τον εκλέξατε. Εσείς που εκλέξατε τον Αντώνη Σαμαρά και τι ακριβώς κάνει τώρα. Τα ακριβώς αντίθετα όμως το ακούσατε από εφεδρεία, από επιδόματα, από μισθούς, από συντάξεις. Και ακόμη δεν έχουμε τελειώσει γιατί είμαστε στους 5 πρώτους μήνες της διακυβέρνησης. Αν βγάλουμε και λίγο το καλοκαίρι εκεί με τα προβλήματα υγείας και όλα τα υπόλοιπα. Το ανθρώπινο πρόσωπο είναι εμφανές. Προσπαθώντας να φερθούμε έντιμα, δίκαια σε αυτόν τον κόσμο που δεν πρέπει και από την ανθρώπινη πλευρά αυτού του δράματος περνάει όλη η οικονομία και η κοινωνία να απολυθούν. Τι θα τα κάνω εγώ τα τέσσερα παιδιά που έχω? Έχουμε πρόταση για τα τέσσερα παιδιά, το ακούσατε μόλις. Εδώ είναι Ελληνοφρένε με προτάσεις ρεαλιστικές, τουλάχιστον τόσο ρεαλιστικές όσο είναι οι προτάσεις που κάνουν και τα κόμματα, οι φορείς αυτού του τόπου. Εμείς είμαστε λίγο πιο βιαστικοί, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 211-200-8200. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο papakirealfm.gr. Μηνύματα, τα βλέπουμε εδώ. Τώρα, κινητό, όποιος έχει, μπορεί να κάνει και κάτι άλλο. Αν δεν θέλει μόνο να στείλει μήνυμα. Να πάει ένα ταξίδι στο Άμστερνταμ που δίνει ο σταθμός και θα γίνει αύριο η κλήρωση. Θα στείλετε στο 54% κενό και μετά γράφετε ταξίδι. Ναι, έτσι δεν γράφουνε. Ταξίδι νομίζω, για να δω και τους άλλους. Μην, δεν θέλω να σας πάρω ταξίδι. Βλέπω εδώ, έχει γεμίσει η οθόνη με τη λέξη ταξίδι. Ταξίδι. Θα μπείτε στην κλήρωση, θα γίνει αύριο στις 12 το μεσημέρι. Για το ταξίδι αυτό στο Άμστερνταμ, 2 ατόμων. Η αναχώρηση θα είναι 23-12, η επιστροφή 27-12, μια χαρά 4 μέρες, δεν είναι και για παραπάνω. Θα μπείτε στην κλήρωση και αν είστε τυχεροί θα πάτε να περάσετε καλά. Το ταξίδι μια προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου Signature Travel. Οπότε συνεχίστε, γιατί βλέπω και στις άλλες εκπομπές στέλνετε συνεχώς. Αν θέλετε να πείτε τώρα και κάτι άλλο μέσα από το μήνυμα εκτός από ταξίδι, εδώ είμαστε, όλα πλην του ταξιδιού. Τα διαβάζουμε. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο και εντός ολίγου είμαστε εδώ. Thank you. Ορίστε, παιδί μου. Κάποιος χτυπάει την πόρτα. Ποιος είναι? Μια σειρά από ένα τσουνάμι φόρων. Παπά, παπάκα. Ορίστε, παιδί μου. Κάποιος χτυπάει την πόρτα. Ποιος είναι? Το αίμα μου, στο όνειρο. Παπά, παπάκα. Κάποιος χτυπάει την πόρτα. Ποιος είναι? Ένα αμπέλι και ένα καράβι. Τα καλύτερα, θυμηθείτε με, είναι ακόμα μπροστά μας. Τα καλύτερα είναι από εδώ και μπρος. Αυτή είναι η υπόσχεσή μας στον ελληνικό λαό. Καλύτερα, θυμηθείτε με, είναι ακόμα μπροστά μας. Τα καλύτερα είναι από εδώ και μπρος. Αυτή είναι η υπόσχεσή μας στον ελληνικό λαό. Μπράβο! Και θα την τηρήσει όταν λέει τα καλύτερα είναι μπροστά και είναι από εδώ και μπρος. Όταν λέμε στέλνετε μήνυμα για να πάτε στο Άμστερνταμ στο 54% και γράφετε τη λέξη ταξί, δεν εννοούμε mail, όχι στο mail, στο κινητό, όποιος έχει κινητό. Δηλαδή σκέφτομαι μερικές φορές με αυτά και με αυτά ότι αξίζει μια τρόικα τέτοια στο λαό, ένα μνημόνιο, ένα σαμαράς και οτιδήποτε άλλο έρθει. Άλλο το mail, άλλο το κινητό, γιατί στέλνετε τώρα στα mail ταξίδι. Μάλιστα και γράφετε δίπλα και την άποψή σας για διάφορα θέματα. Στο 54% το ταξίδι, μπας και πάτε στο Άμστερνταμ. Στα υπόλοιπα, ας το διαχωρίσουμε έτσι γιατί μπλέκουν, οι πολλοί συνδυασμοί κάνουν κακό. Στην οθόνη τη μεγάλη γράφουμε μηνύματα. Στο κινητό γράφουμε ταξίδι και το στέλνουμε στο 54%. 100 μπας και πάτε, ξελαμπικάρετε και έρθετε εδώ. Καλύτερη, βέβαια, μόνο δύο θα πάνε, αλλά δεν έχει σημασία, μπορεί να το πούν και σε άλλους 10. Να αλλάξει κάτι από μικρούς πυρήνες, δεν θες και τίποτα άλλο. Φεύγει και ο Λοβέρνος, μάλλον δεν φεύγει, μένει, αλλά έφτιαξε τη ρήξη. Μην ρωτάτε πώς γράφεται, είναι ρο, κάπα, σίγμα, σίγμα κτλ. Κάτι σοσιαλιστικά μέσα, κάτι ριζοσπαστικά. Καμία πρωτοτυπία, βρίσκουμε λέξεις στην εποχή της επικοινωνίας, εκεί νου τους πώς θα κάνουν το επικοινωνιακό γκέλ. Μέχρι εκεί πάει το μυαλό. Μάλλον μέχρι εκεί πάει και το μυαλό αυτών που θα τους επιλέξουν. Όμως νωρίτερα είχε μια επικοινωνία με τον Βενιζέλο. Έλα να σου πω, φίλε μου, τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν είμαι άλλος ή είμαι εγώ. Δεν με ενδιαφέρουν οι ρόλοι. Δεν με ενδιαφέρει η επόμενη μέρα στο Πασόκ. Με ενδιαφέρει η επόμενη μέρα στη χώρα. Δηλαδή είμαστε κομικοί. Εάν δεν είσαι κατοχυρωμένος και αν δεν έχεις δημιουργήσει γραμμές άμυνας, κινδυνεύεις να βρεθείς εκτεθειμένος και κρεμασμένος. Εγώ σε αυτά, κύριε Πρόεδρε, δεν ανέχομαι μίγα στο σπαθί μου. Θα σας πω ότι χρειάζεται τώρα στρατιωτική πειθαρχία. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει νευρικότητα, αβεβαιότητα. Δεν είναι όμως ζωή αυτή. Η Ελλάδα είναι όαση ασφάλειας. Δεν κινδυνεύουμε από τίποτα. Θα γίνει μακελιό. Ναι, πρέπει να πάρουμε και συμπληρωματικά μέτρα. Κάθε βράδυ πρέπει κάποιος να πεθάνει ή κάποιος να ζήσει. Μία γλώσσα υπάρχει, η γλώσσα της αλήθειας. Δεν μπορούμε να είμαστε και δεν δικαιούμαστε να είμαστε αισιόδοξοι. Μα φίλε μου, αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο χωρίς κίνδυνο για το έθνος, για σένα, για το σπίτι σου, για τη δουλειά σου, για το παιδί σου, δεν το κάναμε. Όχι. Ήταν μια τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ανδρών πριν ανακοινώσει ο Λοβέρδος το ρήξη. Ρήξη ή ρήξη συνδέσμων, χιαστών. Είναι λίγο φλού όλα αυτά. Θα δούμε και το βράδυ, φαντάζομαι, θα πάει και στο Μέγκα να μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Πού ακριβώς είναι τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, του συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ, ξέρουμε όλοι, στην πλατεία Κουμουνδούρου. Λάθος κάνετε. Αυτό που θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι να μπαχαλοποιήσει τη χώρα, να δραχμοποιήσει τη χώρα και μέσα από τα συνδρύμια τη χώρα να χτίσει την Κουμουντούρου. Η Ελλάδα δεν είναι Κουμουντούρου. Πλατεία Κουμουντούρου 35. Η Ελλάδα δεν είναι Κουμουντούρου. Είναι Κουμουντούρου ή Κουμουντούρου, ανάλογα πώς θα το δει κανείς, δεν είναι Κουμουντούρου. Για Κουμάτο ήταν ο ένας, Βέγκος ήταν ο άλλος, νομίζω και ο Τράγκας το λέει έτσι. Κουμουντούρου, το τονίζει στο αλλού. Α, στο πρώτο, Κουμουντούρου το λέει και ο Τράγκας λοιπόν. Μετά από αυτά, γιατί μαθαίνουμε και πολιτική γεωγραφία σε αυτή την εκπομπή και σε αυτόν τον τόπο εδώ που μας έτυχε, λαός. Ναι. Ποιος είναι ο Ταμήλος, βρε Αποστόλη? Όχι, ποιος είναι ο Ταμήλος. Ποιος κόκκινος Δαμήλος. Νόμιζα ότι κάνατε πλάκα. Τι πλάκα να κάνουμε, παιδί μου. Νόμιζα ότι ήταν ο Χάρη Κλίν που κάνει το φωσκό. Και εμείς νομίζαμε ότι κάνει πλάκα. Συγκρινέται να δεις. Δεν είναι, υπάρχει. Ναι. Υπάρχει και ψηφίζει μέτρα που σου κόβουν τη σύνταξη. Μάλιστα. Ναι. Ριέλ. Εγώ. Αποστόλη εσύ είσαι. Εγώ είμαι. Η Μίνη Καλέση είμαι, η ηθοποιός. Το πήρες το μήνυμά μου κάποτε που σου έστειλα. Καλέ, η Μίνη μου, τι μου κάνεις. Καλή Αποστόλη μου, πώς χαίρομαι που σε ακούω, καλά είμαι. Πήρα να σου δω προμέτρητες ηχαριστίες. Η Σμίνη, εσύ δεν είχες παίξει στην καρσονιέρα για 10 που έχει το Αποστόλη βάλει την όλη. Ναι, ναι, ναι, δεν μ' άκουσε και τάφησε. Δεν είναι τυχαίο που με πήρες. Όχι βέβαια. Ακούς την εκπομπή. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα μου φτιάχνει το μεσημέρι και όλη μέρα. Κοίτα να δεις. Μακάρι τέτοια πνεύματα να είχαμε έτσι επί το πολλαπλάσιο τέλος πάντων. Εμένα μου είχες φτιάξει τα παιδικά μου χρόνια να ξέρεις. Ναι. Καλά δεν είσαι μεγάλη ρε. Τι. Δεν είμαι τόσο μεγάλη, δεν πες τα εφηβικά σου. Ναι, τα εφηβικά μου εννοούσα. Αλλά δεν ήθελα να γίνει πρόστιχο, συγγνώμη. Αποστολή. Ναι. Καλημέρα από Σουόνζη. Ουαλίας. Βεβαίως. Μέσα. Ναι, βρε τι έξω. Μία είναι η Ουαλία, 3 εκατομμύρια είμαστε όλοι και όλοι και 11 εκατομμύρια πρόβατα. Τι διάλογο, εμείς 5 εκατομμύρια και δεν τα καταφέρνουμε. Να σου πω, αυτός ο Ταμήλος δεν είναι σκέτια φασία, ρε εσύ. Κάποτε, όταν περπάτε και πριν γίνει έτσι με αυτά τα ωραία που είπε, το κοιτάζαμε στον δρόμο και λέγαμε κοίτα να μαλάκα. Τώρα περπατάει και λέμε κοίτα το μαλάκα του Ταμήλου, ρε, στο ασπόνδυλο που γι' αυτόν τον γυράσκο ήδη δασκόμενος, τίποτε δεν σημαίνει. Όλα για τα φράγκα τα κάνουν πολύ ο μαλάκα, εσύ. Δεν είναι αυτή έτσι, κύριε, δεν είναι έτσι. Α, γιατί είναι αλλιώς. Όχι, έτσι είναι. Απλά είπα να διαφωνήσω. Πάντως η Νέα Δημοκρατία έχει μαζέψει, μιλάμε, είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν λέω, αλλά η Νέα Δημοκρατία τα έχει δώσει όλα. Ω, δεν έχει μαζέψει, μέσα τους είχε, μην ανησυχείς. Τι να πω. Μια και είπε ΣΥΡΙΖΑ, από πού φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πάει για κυβέρνηση. Πες μου. Αχ, Παναγία μου, Θεός φυλάξει. Δεν λέω για τις απόψεις που είναι Πασόκ άλλης δεκαετίας. Όχι γι' αυτό. Θα το καταλάβεις ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πάει για κυβέρνηση μόλις δεις την Αμανατίδου. Χριστός και πάλι. Έχουν ράψει ήδη σακάκι. Η Αμανατίδου που κυκλοφορούσε σαν το ταγάρι στα κανάλια, τώρα βγαίνει με κάτι βελούδινα σακάκια καινούρια και κούπτο μαλλί. Που έβγαινε χειρότερη από την Παπαρίγα στα κανάλια. Και από εκεί βέβαια καταλαβαίνεις πόσο Πασόκ είναι. Στην αντίληψη. Για να μην πω για τους κολοτούμπες στις ιδέες και στους λόγους. Άστο, έλα, γεια. Έλα, Αποστολή. Έλα, χαρά μου. Τι κάνεις. Καλά, εδώ δεν είναι ένα κόμπο. Για σένα. Για τη χαρά μου. Για μένα. Ναι, ένα κόμπο για τη χαρά μου. Έλα, φτιάξε με, έλα, είμαι και πεσμένη. Πες μου κι άλλα. Να συνεχίσω τα λάρα ή θες κάτι άλλο. Όχι, τα λάρα, τα λάρα. Τα λάρα, ναι και καλά, Ναι και καλά, να ψάχνω μανταλάκι τώρα να βάλω στη μύτη. Άσε με τώρα, τι θες, λέγε. Λοιπόν, πήρα να πω ότι η Χρυσή Αυγή επιβεβαιώνεται. Ναι. Να σου πω το γιατί. Είμαι στο δρόμο αυτή τη στιγμή. Παρατηρώ ότι όντως βαθύνουν τις δουλειές. Τα φανάρια πλέον γεμίσαν Έλληνες που καθαρίζουν τζάμια, δίνουν χαρτομάντιλα. Είχε δίκιο η Χρυσή Αυγή. Αρχίσαν να παίρνουν τις δουλειές από τους Πακιστανούς. Έτσι, έτσι. Αφού μας τις πήραν αυτοί πρώτα, τώρα τους τις παίρνουμε εμείς. Καλά κάνεις και το λες, δεν λέω. Και στα φανάρια θα φτάσουν και χαρτομάντιλα και τζάμια θα κάνουν οι Έλληνες, όλα θα τα κάνουν. Αλλά. Περιμένεις ότι θα αλλάξει κάτι. Εγώ, αν περιμένω ότι θα αλλάξει ότι κάτι. Ότι τι, ότι θα κατέβουμε σε μια διαδήλωση και θα αλλάξει κάτι και έτσι θα αποκτήσουμε αξιοπρέπεια και αξιοπρεπείς δουλειές. Όχι. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Αλλάζει κάτι, ναι, αλλά εκτονώνεσαι. Τι εκτονώνεσαι, επειδή σπάς ένα μάρμαρο του Βρετάνια, εκτονώνεσαι. Η λύση ποια είναι τότε, να αρχίσουμε να φάμε κατευθείαν κεφάλια, ποια είναι η λύση. Η είδηση θα είναι όταν δεις σπασμένα τα μάρμαρα του ΟΗΕ. Εκεί που μιλάνε αυτό το πράσινο γρανίτης από πίσω, όταν αρχίσουν να σπάνε αυτά τα μάρμαρα. Τότε μπορεί να αλλάξει και κάτι. Εγώ μαζί σου είμαι, παλικάρι μου, μαζί σου είμαι. Βεβαίως δεν αμφισβητώ την ενότητα των εθνών, αλίμονο. Ναι. Αλλά λέω, ίσως ήταν μια αρχή εκείνη. Έλα, γεια. Από το ΙΕ, ξεκινάς από εκεί. Από πού θα ξεκινήσεις, από το Βρετάνια. Άκου να δεις, είμαι σε μεγάλη αγωνία. Ναι. Μαζί με τον Πρωθυπουργό που έχει αγωνία όλες αυτές τις μέρες. Έχει. Ναι, ναι. Έχουν ασπρίσει τρίχες στα φίλια του, φαντάζομαι. Μπράβο. Άκου, τόσο, κάνω, δηλαδή, έχει τέτοια αγωνία. Ναι. Αναγκάζεται και κάνει μπικίνι για να μην φαίνεται. Ήρθαμε σε αυτό το στάδιο, σε αυτή τη μαελλαδική συνδιάσκεψη, για να κάνουμε ανακαίνιση και να γίνουμε η νέα εκδοχή κάποιου άλλου κόμματος. Μια ανακαίνιση χρειάζεται το στάδιο νησκεφιλίας. Τόσα χρόνια το είχε δώσει ο Ανδρέας Παπανδρέου τότε στην νεολαία του τόπου. Μια ανακαίνιση χρειάζεται, αν περάσει και απ' έξω και από μέσα. Και πολύ καλά έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και πήγε εκεί να το ανακαινήσει. Τώρα για το υπόλοιπο θα αποδειχθεί πολύ σύντομα και στην πράξη. Μην βιάζεστε, δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγουμε και από αυτό. Όλοι έχουν δουλέψει. Όλοι έχετε δουλέψει. Βέβαια, πολλοί από εσάς που μας ακούτε δεν δουλεύετε. Δεν έχει σημασία. Να είχατε το μυαλό, να είχατε βρει δουλειά και να κρατούσατε αυτή τη δουλειά. Δεν το λέω εγώ, το λένε διάφοροι αυτή την άποψη. Ξεκινήσαμε το θέμα δουλειάς για να πάμε αλλού, για να θαυμάσουμε κάποιους ανθρώπους που έχουν δουλέψει πάρα πολύ και πάρα πολύ σκληρά στη ζωή τους. Μπορεί να μην φαίνεται, αν και τώρα που το σκέφτομαι φαίνεται, γιατί τα άσπρα τους μαλλιά είναι αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς, όπως είναι του Άρη Σπηλιωτόπουλου τα άσπρα μαλλιά. Εγώ επειδή έχω καρτέλα ΙΚΑ και επειδή δούλεψα πολύ σκληρά στη ζωή μου. Μπράβο! Και επειδή όταν ήμουν φοιτητής δούλευα και επειδή δεν έχω πατέρα πολιτικό, επέλεξα την πολιτική. Είναι γνωστά αυτά. Και επειδή η πολιτική με επέλεξε. Έτσι, και είμαι αυτοδημιούργητος, μπορεί να κοιτάω τους πολίτες, γιατί προέρχομαι από την κοινωνία στα μάτια. Πολύ. Και να τους πω ότι όπου δούλεψα και πρόκειται. Δεν συμβαίνει με όλους. Δεν συμβαίνει με όλους. Εγώ δεν δέχομαι να μπω στο τσουβάλι με όλους. Μ' αρέσουν αυτά με τις καρτέλες, ειδικά του ΙΚΑ. Νομίζω έχουν εξυγχρονιστεί λίγο και δεν είναι καρτέλα πια, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτά με τις καρτέλες του ΙΚΑ και αυτή την διάθεση και το πείσμα και την ανάγκη που έχει ο πολιτικός να όπου σταθεί και όπου βρεθεί να λέει για τη δουλειά του, ότι έχει δουλέψει, ότι είχε πατέρα αγρότη οικοδόμου. Αυτά τα δύο παίζουν πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, τα έχουμε ακούσει καμιά δεκαριά φορές. Θα τους μαζέψουμε μια μέρα όλους μαζί, τους δουλευταράδες, και μάλιστα τους πολύ σκληρά. Βλέποντάς τον Άρη Σπηλιωτόπουλο, αυτό ακριβώς είναι η πρώτη σκέψη που σου έρχεται. Πόσο σκληρά πρέπει να έχει δουλέψει στην ζωή του. Ναι. Και δεύτερον, εάν εγώ δεν εκλεγώ την επόμενη φορά, στα 40 κάτι μου, προσέξτε να δείτε, έχω κατοχυρώσει τη σύνταξη, την οποία όμως θα πάρω στα 65 μου. Τα 20 χρόνια θα με πάρει ο Κυριακού στον Αντένα να λέω ειδήσεις. Η οποία θα είναι πολύ μεγαλύτερη από μένα. Τα 40 η οποία είναι πολύ, θα είναι πολύ μεγαλύτερη από τη δική μου. Πού θα βρω δουλειά. Νάτι και η αγωνία, γιατί δεν έχετε μόνο εσείς αγωνία, έχουν και κάποια άλλη αγωνία που δεν πάει ο νου σας. Και βεβαίως τρέμει η θέση της Μαρίας Χούκλη, το καταλαβαίνει ο καθένας, γιατί ο Άρης Πηλιωτόπουλος από όλες τις δουλειές του παραδείγματος που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει, διάλεξε αυτή να λέει ειδήσεις στον Αντένα. Πολύ ωραίο ακούγεται, ώστε οι σατυρικές εκπομπές του καναλιού να επεκταθούν και στη ζώνη 8 με 9, γιατί δεν έχουν κάτι ανάλογο και αντίστοιχο αυτή τη στιγμή. Ναι. Ναι, ποιος είναι? Η Ελένη Λουκά, η κυρία Λουκά. Αποστόλη. Τι είναι, βρε Λουκά, τι είναι πάλι? Είμαι πολύ νευριασμένη. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε τώρα επειδή είσαι νευριασμένη? Πάντων, ήσουν και αγενής για όλα αυτά που μίλησες. Εσύ δεν είσαι αγενής που παίρνεις εδώ πέρα σε εκπομπές, βγαίνεις στα κανάλια από εδώ από εκεί? Τι είναι αυτό, Ευγένεια? Πάντως έγινε χαμός με μένα και σένα την Ελληνοφρένεια. Άμα το λες εσύ, θα έγινε. Ναι, άκου να δεις τώρα. Θέλω να πω ότι θέλω να σου κάνω ένα αποκλειστικό, να το έχετε σε αποκλειστικό. Αχ, σε ευχαριστώ πολύ, δεν θέλω τέτοια υποχρέωση όμως. Έχουμε γερμανική κατοχή. Έχουμε γερμανική κατοχή και οι Γερμανοί κυβερνάνε, δεν έχουμε πόλεμο, δεν έχουμε ειρήνη, έχουμε πόλεμο. Τώρα έχω αντίσταση εγώ την Κυριακή. Τι αντίσταση έχεις την Κυριακή, έχεις αντίσταση? Ακούρε Απόστολε, τι έγινε την Κυριακή, το έχετε σε αποκλειστικό. Την Κυριακή 25 Νοεμβρίου πήγα στον Άγιο που πάω στην εκκλησία. Πάσκα την Κυριακή στην εκκλησία. Στον Άγιο Διονύσο τον Αεροπαγίτη. Τι πας και κάνεις, παιδί μου, στον Αεροπαγίτη? Ακόμα πιστεύεις αυτά που λέει η εκκλησία? Τι να μου πεις, παιδί μου? Κράζω τους πολιτικούς. Τους πολιτικούς κράζεις εκεί πέρα μέσα που πας στο πίμνιο, δεν το κράζεις που κάθεται και τα πιστεύει αυτά τα παραμύθια? Βρε, κάτσε να σου πω τι να μου πεις. Αυτό αποκλειστικά. Τι θες? Έγινε με την αστυνομία και τέταρτη φορά που με πάνε σε αστυνομικό τμήμα. Το πρόβλημα δεν είναι ότι σε πάνε, το πρόβλημα είναι ότι σε αφήνουνε. Μόνο εσένα και τον βοφό πάνε και αφήνουνε. Αυτό και μόνο πρέπει να σε τιμά. Μου λένε σήκω και φύγε από την εκκλησία να μην παρακολουθήσω τη δοξολογία, γιατί εγώ φωνάζω, κράζω τους πολιτικούς. Και με σηκώ, λέω όχι. Είσαι μια σύγχρονη επαναστάτρια, αυτό έχω να πω. Με βάλανε στο περιπολικό. Καλά σε βάλανε, γιατί σε βγάλανε, πες μου. Βρε, μπουνιές και κλωτιές από κάτω με χτυπάγανε. Και κάτι ξέρανε. Τι? Και τι έγινε, γιατί? Με χτυπάγανε μπουνιές και κλωτιές γιατί φωνάζω τους πολιτικούς και με ρίξαν και με πήγαν στο αστυνομικό τμήμα στο Σύνταγμα. Κατάλαβες, η κατάσταση είναι δραματική και φώναζα προδότες Γερμανοί. Και, άμα είπες προδότες Γερμανοί και εγώ θα σου ρίχνα. Προδότες Γερμανοί. Αν έλεγες προδότες Έλληνες μπορεί να σου ζόταν η κατάσταση. Γιατί έκραζα τους πολιτικούς, γι' αυτό έγινε. Ναι, αλλά έκραζες τους ξένους πολιτικούς, γι' αυτό τους έφαγες. Ακόμη και το ίδιο έγινε και 28 Οκτωβρίου που περίμενα τη δοξολογία πάλι το ίδιο. Δεν πιστεύω να πες προδότη τον παπούλια. Ναι, φώναζα προδότες. προδότη Γερμανέ. Τον Παπούλια. Ναι, προδότη Παπούλια. Παπούλια, προδότη Γερμανέ, Αλβανέ, Παπούλια, Γερμανέ. Δεν τρέπεσαι που μιλάς έτσι σε ένα θεσμό. Ποιο θεσμό, άκουγα. Αυτό που υπηρετεί ο Παπούλια. Με περικυκλώσαν ασφαλίτε αστυνομικοί και με σηκώσαν σαν να τσουβάλει πατάτε. Πώ σε σηκώσαν σαν να τσουβάλει πατάτε. Εσύ 35 τσουβάλια πατάτε και σε σηκώσαν οι αστυνομικοί. Τι φέρανε, με κλάρκ σε πήρανε. Τέλο πάντων, κυρία Λουκά μου. Επειδή κράζω του πολιτικού. Ναι, επειδή του κράζει και σε μαζεύουν συχνά, δεν κάνουμε αυτή τη δουλειά τώρα εδώ πέρα μαϊντανό. Με ακούστε, με πετάξαν πάλι στο περιπολικό, με χτυπάγανε οριζόντια σαν να τσουβάλει. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Πώ ξέφυγε, πε μου, τι έγινε. Με πήγαν στο αστυνομικό τμήμα πάλι του συντάγματος, μου πήραν τα στοιχεία και με διώξαν όταν τέλειωσε η δοξολογία για να μην κράξω τους πολιτικούς προληπτικά. Και την Κυριακή 28 Οκτωβρίου έγινε το ίδιο, ναι. Και την Κυριακή 25 Νοεμβρίου. Α, πας και σε μεγάλες εκκλησίες, δεν πας οπικιά. Εγώ συνέχεια φωνάζω, κάνω αντίσταση. Σ' αφήνω, δεν κάνεις σύγκριση. Δεν τελείωσα τη δημοκρατική αριστερά. Σ' αφήνω, έλα, γεια. Σε κλείνω, Λουκά. Κάτω το Πολυτεχνείο! Ναι, κάτω, πιο κάτω δεν πάει. Είμαι ενάντια στο Πολυτεχνείο! Καλά που με ενημέρωσες. Σε ευχαριστώ για την ενημέρωση. Γεια χαρά! Παπά, παπάκα! Ορίστε, παιδί μου. Κάποιος χτυπάει την πόρτα. Ποιος είναι? Παπαδιαμάντης, Κωστής Παλαμάς, Βυζινός. Και αυτοί θα έρθουν στα σπίτια, έτσι όπως πάει, για τα παιδιά και για τη γνωστή φορολόγηση. Εδώ φτάνουμε στο τέλος, να σας θυμίσουμε ότι το βράδυ στον Ενικό έχει άλλη μια εκπομπή από αυτές τις ωραίες με τον κόσμο και τον έντονο και αποκαλυπτικό σε πολλές περιπτώσεις και για πολλούς λόγους διάλογο με θέμα εθνικά θέματα και που πάει η Ελλάδα, το έθνος μας. Είναι μια παράλληλη απώλεια, όχι ακριβώς, παράλληλη συζήτηση του μνημονίου, της κρίσης, της φτωχοποίησης και πολύ σοβαρό έτσι κι αλλιώς θέμα. Μετά το λαό που ακολουθεί τώρα είναι το μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Ρε σαγαρόβλαχε, θα σταματήσετε να ασχολείστε με τον Ταμήλο. Ο άνθρωπος έχει όραμα, ρε. Ναι, έχει πού? Όραμα. Έχει όραμα. Άμα το έχει πει ο Σαμαράς, έχει όραμα. Γιατί γενικώς αυτά που λέει ο Σαμαράς συμβαίνουν κιόλας. Είναι οραματικό. Συμβαίνουν σε εμάς, βέβαια. Μόνο, αλλά τέλος πάντων συμβαίνουν. Ναι, ναι. Άκου τι είπε. Είναι μη σου συμβεί αυτό που λέει ο Σαμαράς, αυτό που λέμε. Ναι, ναι. Άκου λίγο τι είπε ο Σόιμπλε, για. Τι είπε, για. Η Ελλάδα μου θυμίζει τις χώρες, λέει, που μόλις έπεσε το τείχος του Βερολίνου της Ανατολικής Ευρώπης. Ξέρει αυτός, έτσι πως είναι, μάλλον το τείχος έχει πέσει πάνω του. Μπράβο. Ας καταλάβουν οι ταγαρόβλαχοι όλοι τώρα το τι ήταν η Λετωνία, η Εσθονία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία το 90. Άντε γεια σας, καληνύχτα. Λοιπόν, άκου να δεις τι θέλω να κάνεις. Τι θες να κάνω, πες το και θα το κάνω. Λοιπόν, μου λέει ό,τι θέλω να κάνει, ακούς. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, άκου να δεις, περίμενε λίγο, περίμενε. Κώστα λέει θα κάνει ό,τι θέλει. Ναι. Δουλεύουμε, μωρέ, γι' αυτό δουλεύουμε. Τι δουλειά κάνετε? Κυμπουροί είμαστε. Δεν λες καλά, δουλεύουμε. Εκεί τελειώνει η ιστορία. Δουλεύουμε, τέλος. Δεν κάνετε ό,τι και να κάνεις μετά, καλό είναι. Πληρώνεστε, αυτό είναι το ερώτημα. Να παίρνουμε και κάνα φράγκο το θέμα είναι. Α, δεν πληρώνεστε. Δεν πληρωνόμαστε, γιατί εσύ πληρώνεσαι. Δεν χρειάζεται να πληρώνεσαι. Η χαρά δεν είναι στο χρήμα. Σημασία έχει να σου λέει ένα μπράβο στο τέλος της ημέρας. Η επιβράβευση είναι το θέμα, όχι πληρωμή. Λοιπόν, εμείς παίρνουμε και σε είδος άμα θέλεις πληρωμή. Εγώ δεν θέλω. Θέλω. Έχω κήπους εγώ. Έλα στους κήπους μου. Ο Αποστόλης είναι. Ποιος Αποστόλης είναι? Λοιπόν, άκου να δεις τι θέλουμε να κάνεις. Έλα, έχω κάτι μουριές. Θέλω να ισιώσετε τα κλαδιά τους, να κάνω σκιά. Ναι. Και να κάθομαι κάτω από τη σκιά. Άκου να δεις τι θα κάνεις, θέλω να σου πω τώρα. Τι λες, για πες, τι θες. Θα πιάσεις τώρα που είναι οι καινούργιοι βλαστοί που είναι ακόμα μαλακοί και θα τους πιάσεις από την άκρη με ένα σκηνή να τους δέσεις προς τα κάτω με βάρος. Για τη μουριά μου λες. Ναι, για τη μουριά. Όχι, κυπουρέ, όχι. Δεν ξέρω μόνος μου, δεν μπορώ. Και είναι απαλά τα χέρια μου. Θα χρειαστώ τη βοήθεια ενός ειδικού. Εντάξει, άμα θέλω να το κάνω εγώ, κράτα το τηλέφωνό μου. Αυτό δεν λέω απ' έξω. Θέλω να μου το κάνεις εσύ. Άι στο διάλογο πια να συνοηθούμε μια ώρα. Λοιπόν, άκου να δεις. Μήπως είσαι Δημάρ, γιατί δεν συνεννοούμαστε. Σιριζέος είμαι, ξέρεις. Σιριζέος είσαι. Το ψηλιάστηκα, αλλά αποτροπή δεν το είπα. Δεν μπορώ να πω και κουκουέ, γιατί τώρα δεν γίνεται ελεύθερος επαγγελματίας. Θέλεις να γίνει. Τι ελεύθερος επαγγελματίας, παιδί μου, ελεύθερος επαγγελματίας είμαι αυτά που παίρνεις. Κάποτε παίρναμε καλύτερα λεφτά. Ελεύθερος δεν είσαι σε καμία περίπτωση με τις 3,60 που παίρνεις. Λοιπόν, να σου πω κάτι, Αποστολή. Μπορεί δηλαδή άλλη εκεί πέρα ο Μπίστης. Ο... Μη βρίζετε, κύριε, μη βρίζετε. Σας πήρα εγώ στο σπίτι σας να σας πω ο Μπίστης. Ο Κουβέλης είναι σοβαρός, σε παρακαλώ πολύ τώρα. Σε παρακαλώ. Και συνεχίζει. Και τώρα με τον Ψαριανό τώρα. Μπορεί να είναι στο ίδιο κόμμα, αλλά η Έλληνα μου. Ο άλλος είναι σοβαρός. Θες να μπει ο Λασκαρίδης από το Εσουρού που έχει λιγμένη τη θητεία να μας βάλει πρόστιμο. Πες τους να παρακαλύψουν. Για μίλα καλύτερα. Ναι, Αποστολή. Έλα. Έλα, τι κάνεις, καλημέρα. Καλημέρα. Πήγα στο γιατρό, ρε, έχω ένα πρόβλημα. Τι πρόβλημα, δεν μπορεί. Του λέω, ναι, του λέω γιατρέ, έχω ένα αρχίδι. Και τι μου είπε, ρε, φίλε. Τι. Δεν πειράζει το αρχίδι σου. Ο Θήμιος ο Λιμπερόπουλος ασχολείται με τη Νέα Δημοκρατία και με τον Σαμαρά. Όχι, με τους ταξιτζίδες. Με τους ταξιτζίδες δεν ασχολείται. Αμφιβάλλω. Αυτή η Χρυσαυγήτη συναδελφή σου τι είναι, είναι γνωστή σου, είναι φίλη, τι είναι. Άσε με να τελειώσω. Ο Θήμιος ο Λιμπερόπουλος ασχολείται με τη Νέα Δημοκρατία και με τον Σαμαρά. Ναι. Ο Δήμου ασχολείται με την Πασοκάρα. Και ο κύριος Μαυρίκης, ο οποίος τον ψήφισε τις τελευταίες εκλογές, όταν είχαμε συγκέντρωση τα ταξί μου, είχε πάει πίσω από το φουστάνι της κυρίας Παπαρίγα. Και φτάνουμε σε αυτό που είπες. Και βρήκανε το κενό που δημιουργήσατε όλοι εσείς οι συνδικαλιστές. Πάλι άλλοι φταίνε. Πάλι άλλοι φταίνε. Εσείς δεν φταίνε τίποτα. Τι άκουσες. Δηλαδή πάλι το κενό που δημιούργησαν οι άλλοι, απλά επειδή πιστεύανε κάτι άλλο. Και εκεί κοτάρες. Πριν από 20 μέρες. Κάπου που να μην είστε κότα υπάρχει. Αποστολή, αυτά τα καινούργια τα τζάκια που λέει με πέλετ. Πέλετ, ναι. Είναι καλά. Ξέρω εγώ, καλά λένε. Γουρουνάκι στη δάστρα μου, φτιάξω. Ναι, αλλά πρέπει να βρεις γουρουνάκι. Με δουλεύεις. Παπά, παπάκα. Ορίστε, παιδί μου. Κάποιος χτυπάει την πόρτα. Ποιος είναι? Μια σειρά από ένα τσουνάμι φόρων. Παπά, παπάκα. Ορίστε, παιδί μου. Κάποιος χτυπάει την πόρτα. Ποιος είναι? Το αίμα μου, στο όνειρο. Παπά, παπάκα, κάποιος χτυπάει την πόρτα. Ποιος είναι? Ένα αμπέλι και ένα καράβι. Τα καλύτερα, θυμηθείτε με, είναι ακόμα μπροστά μας. Τα καλύτερα είναι από εδώ και μπρος. Αυτή είναι η υπόσχεσή μας στον ελληνικό λαό.